أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الأنبياء دا أتا أويايم آيات تسخ شروع بيابر دو أتا أويايم آيات بان دا خاتم سو رب تدبا قبل سر واضح دي شفجيك دا رسولان ذكر عروان يو رسول بل رسول بل رسول دا آغا مطلب يوم واضح دي چه تائد دي دا مخي دا سرات سارا سجد توحيد دا رسالات خبر و روغو تائد بكي چه يعني دا نمونا رسولان الله پیشي چه دا گرد انسانان واو رسولان رسول عليه الصلاة والسلام ام دا غرا کم دي نبي عليه السلام او دا گرد چرا غل و دا لا دا وحدانيت دعوات خلق تور کري و محمد عليه الصلاة والسلام ام دا غا دعوات تور لرور کي نوز پا دا غا سلسلة كي دا انبیاءو دا رسولانو دا ذکر دا داودو دا سلیمان علیه مسلات و سلام ذکر که چه داود علیه سلام پلار دی سلیمان علیه سلات و سلام یا زوی دی دید و ذکر که نو اللہ پاک دیش فرمایی و داود او تا یاد که و جه خلقو تا داود علیه سلام و سلیمان او سلیمان دا تا یاد که دانو آغا پیل دی چه دلتا دا داودو و دا سلیمان تر مخه چه وذکر دی تور تا ذکر که ای محمد باری بنو دا نصب دا آغا دا خاطر است دا ازواری نو تا یاد که ای محمد داود داود و سلیمان او سلیمان از آغا وقتی یحکمانی چه دی دوار و حکم و پی سلک و پی الحرث پا کشت یعنی فی دعو الحرث یا فی آغا مشاجره تی الحرس چه آغا مشاجره و منازعه پا حرس پا کشت که پیش شو فی الحرس پا کشت که دل حرس دا مخه آغا منازعه ما ورسه را کشش شول چی یا دعوه می کشش شول فی منازعه تی الحرس لطه دا کشت پا باره که دا یو دو خلق و ترمنز منازعه و جگره پیش شو اید نفشت اید آغا وقت نفشت چی تیت پرکسی و نفشت تتپرکسی و نفش جدید جلاوال و تپرق تویل کیج سورج قارعک خون فیادی کل عهن المنفوش اغم دا داغ نفش سدی دا غرون بده سی لک اغا وریت شنل سوی نو وریت چی وشنی خسر چی تپرکس سر ببری سدارک نو دلتا هم دا بسون چی ور اغلی و پا جا کشت که دا جسلی چی تپرکسی و نو دا خود دا دیه چی تپرک پاشن دا خیت دبزی ترجمه سو خلاصه دا چپوول کردی و چڑه کردی یز هغه وخت نفشت چې په ول کېړو نه میږ خلک پیای وای میږ و پیای چلته څاړو په خوله خوراک وکي

چې پوول کړي و فيه په دغه کښت کې غنم او سوال قومه د قومګور شپاره ته نسبت نه وکړي چې شپانه د ځای پیولي و یا غنم او سوال قومه د قومانه شپانه نه ورسره پسونه خپل پسر راغلي و د دې قوم کښت پیولي و وکنا الافا کوي موږ و لحكمهم حكم لرددي دلت د مخه يحكمان تسنيه وسي لحكمهم كي جامع ولكي خو غدبانه فار نورم دلت كي خود وغو حضور دلت و فيصله كون خو يا داوود عليه السلام يا سليمان عليه السلام حكم فيصله لرددي مش و شاهدين معنا ورته لدون كي وحاضر و دا مقتل علاوه ما په حضور ما په جد كي دا فيصله دي کول دغه ورته ذکر نو فيصله خود داوود عليه السلام دته سی واورید د سلیمان دا هم اورید په آیات کې نه د سلیمان علیه السلام ذکر وسته دی راځي ففهمنا موږ و فهم او ورزده مو کړل ها دغه فیصله سلیمان او سلیمان ته و سلیمان علیه السلام ته په ځین کې واچول چې دغه فیصله ورکو ففهمنا نو ورو فهم او ورزده مو کړل ها دغه فیصله سلیمان او سلیمان ته و کلا دغه ار یو کدل ته وس په ځین کې د سړي دا راځي چې نو داود علیه السلام چې پر غلط و چې سلیمان علیه السلام تعالی دا ورزده کړه یغه خبرې رد دیس کی چې و کلا دغه ار یو ک داود ک سلیمان دی اتینا موږ ور کړی و دې ته حکم حکم ور کړی و فیصله فیصله د ار یو غیسی او ار یو ته قوت فیصله ور کړی و داود علیه السلام هم قوت فیصله درلودي سلیمان علیه السلام هم قوت فیصله درلودي و علما علم په هم ور کړی و خو نبیان و دواړه وكلنا متغى اري وته اتينا مجور كري وحكما حكم ما نقوت في سجه وعلما او علم فهم وكره درجه ز پوری چې د دوارو تقوت په سجه او د دې فضیلت الا ذکر کی چې د دوارو ترمن شریک دي د قوت په سجه لري چې د پلار دي داوود علی السلام دا بل چې زوی دي سليمان علی السلام هغه قوت په سجه لري دا علم لري هغه علم لري دا یو د علم او د فیصله دغه رقم ترڅو دا بل د علم او د فیصله ترڅو دغه رقم څو دواړه مسیوه مګر وه د یو غی شریع حکم او دا بل غی صلح و پسې وساله تعالی د ار یو جلا جلا خصوصیت او فضیلت ذکر کی دا خو مشترک او د داوود او د سليمان وس د داوود علی السلام جلا فضیلت ذکر کی بیا د سليمان دا جلا ذکر کی هغه بیا د شوی وسخرنا موږ مسخر کړی وو مع داود سره د داود علیه السلام و سلام الجبال غرون مور سره مسخر کړی و مسخر معنا تابع کړی مو یسبحنا چې دغه غرو تسبیح ویل پاکی د علای بیانول سره د تسبیح د داود دا می ورسته ور سره ویل یسبحنا د غرو تسبیح ویل د چا سره مع تسبیح داود چې داود علیه السلام تسبیح شروع کړ سبحان الله به الغرو مرغان وبګرد ور سره ناری فعل سبحان الله ور سره ویل کبد د زبور شریف تلاوت شروع کی ګرد بور سره شروع کی و الطير او دا غره کوم مسخر کړي او الطير مرغان د مسخر معنا دا و نخلی چې داوود علی السلام نو وجه غرو او وجه مرغان ته امر کاوه بر اوغو ویل د مسخر معنا فقط تابعداري د شد د متابعت کاوه د شنو چې د په امر دا کار کاوه موږ پرانی پیری مسخر کړی هغه خدای معنا چې دا پیری د په امر باندې کار کوي چې د صورت وای هغه کده ته هغه معنا نه ده چې داوود بنو د غرو او د مرغان ته امر کاوه یا چې د مازی شروع کړ الله د اوغو په ځل کې دا ور چول د مرغان الله تعالی د غرو نه د جوړ کړو بل به تسبیح ور سره شروع کړ نو دا د خاص خپل خصوصیت دي چې علاوه وسخرنا مشتابع ګرځولی مع داود سرد داود الجبال غرنا سنگ متابعتك ويسبح نضي تسبح ويلا سرد تسبح دا داود والطير او داغرك ممرغان هم تشكري وتابع كلي وغم تسبح وسر ويلا كتاوا دان وكيج نغخو عبارة دا دبرو تسخد يدي تسبح سنگ وي مرغو خطلت چون چون يدي مرغلاك وفجدي سنگ تسبح وي علاوي وكنا فاعلين فجي كده شاك خبار نصر وكنا مجو فاعلين فعل كونك علاوي نو دا كار ما فكاونو زما په کارو کې متشک منه ویني علاوه زه قادر مطلق ما دبرم ژغه ولای سم درخت م ژغه ولای سم خبرې په کولای سم په ورځ قیامت الله تعالی دغه نموتم خبر کې لاس جلا خبر کې پښه جلا خبر کې سترګې جلا خبر کې علاوه وکنا موږ و فاعلین فعل کو کې دا فعل ما کا چې په غرمې تسبیحات ویل په مرغانو مې تسبیحات ویل په بخاری شریف کې د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام یو بل واقع عمد په سجه ذکر شوی دی تردا فهم نه پر مخ په دایات کې وس موږ ور چې موږ فهم وس سليمان ته ور کړی هغه به د سپیر شو یو دوی شي دی د دوه سره چې اولادونه ور سره دي روایت بخاری کړی او ابو هريره را نقل کړی د نبی علی سلام څخه ورته دی نو د دې دوار سره کښنه الفان ورسره دی لور علی برای د دایوی زی عمله نو شزه خو پر زی ډیر سره شه نو دا خو په حدیث کې نه دی راغلی فکر موږ داس کوشش کیدای چې دغه یو اولاد لکه چې درلو دی شزه چې بیا اولاد یې برده بل غلا کوي په جهان کې داسې ډیر پیښ شي وي اباره دغه یو یو دغه زما زی پات دی ابو دی ولیاز ما غی پات دی یو ورستاغه وړی دی ابو ورستاغه وړی پر زی سره جنجاش برای او رازه چه داود علیه السلام تا ورسه پیسله برای او دی نو دی راله چه و داود علیه السلام تا خبر پیش کرله اغا برای وپ دی که مشره و بله کشره و داغ مشره مراعته و کی ده ده اشتهاد گیت و لاری چه دار اشتهاوه برای البرز روی ستاکیر یه بولید تا ده داوی حق نلره زه چه سر راو تل سلیمان علیه السلام بیا پشته نزونی و کرله چه سر پیش و چش مکول دلت برای دلت از بر دو دو زمانانو برای کار دایی ولک چیو لیویو ویز کرد. وسوم پر داغی و جنجالی زام زمادی داوای زمادی نمجوارلو استا لارت والد سابت دیچ داود علیه السلام یاگه پی سلر آب را مشرکی ویلو چالک استا کرد برای نر. دبرا داخل گو به حضور که برای ولک تسی یو چاره را. سلیمان علیه السلام پی سلیت گو برای تسی یو چاره را وری. زی بیا بل رقم پیسه لکه مغت څنګه کی زه د غالک فرما بین زور نیمه کوم دا رقم د داناس پر ځای بیر نیمه کوم نیمه وی تر کوم نیمه بل تر کوم ورس چاړه را بس خلق برا چوی تریشتا چاړه غواړي برا خلق د چړې تلا شو کی اکشنی ورته بغار کړه الله علی پر تا رحمتونو کی زی د جدی زی نه کو واجب ها برا دل دل د غدی د کش لري برا وجه ته ولی و چې دول زی ور نیمه کوم اغه بل مشره چې ورځه نه کاو خود مور پر زی باندې زړه سوځي چې بل څوک یې ځنی بیا وی لاله وای مده غس در سره بوزه په فمرګ ونه سبا ته به راځي برد رزی کې رسول لاله وای مما نه فر کوي په ما بنز ما وجه کې ورل ورک هغه دی ول د جزړ سوې معلوم څه چې زړه یې ډیر سوځي مشر بغیر راوځي چې مې نه مې کوي برل مرمدار مشر راکه داوا کړی دا بل په اسلام چې سليمان عليه الصلاه والسلام د داوود عليه السلام د فیصلې څخه ما سیوا بل په اسلام وکړل او حق پکې ښکارا سوړل اغه کوم د داوود علی السلام اجتهاد چې داغه مشر مراعت پکې کړو نو بیا هغه مسلې غلط نه وي داوود علی السلام په خپل اجتهاد کې خطا وتلی ته د مشر مراعت کړو او سليمان علی السلام اجتهاد و داغه ټول علی السلام دا چې وک اصلي مور په خپل وس کار کوي چې اصلي مور د سټي بغاری چې مې کوي مې اس ارشاته چې وکي ورک برای ویغه ته وکړه د بخاری شریف کې دغه یو قصه د دې دوه د پیسې لري هغه آیات درته وس خلاص کړې ځکه هغه ترجمه یې ختم سولنه فسیاله او تعالی د داوود علیه صلاتو و سلام خوره یو دغه د فضیلت سو چې غرو او مرغان بور د تسبیح د تسبیح سره ول دای خصوصي سو په دې سليمان علیه السلام نه دی او شریک په دې فضیلت کې او په حکم او په علم کې دواړه سره شریکانو د پلار روزي بل خصوصیت ول وعلمناه صنعت لبوس لكم وعلمنا او مشولي او هو دغه داوود علیه السلام تعالی صنعت جوړول لبوس د صغرو زغره شده د اوس په نیدغه سیمان د کړی پر لوای غونډه لکه جال چې جوړ کړه عباره په نو واغو سید قمه سپر ځای انو دغه وخت مطابق خو چې هغه خونو د جنگ د تور او تور چې به ول نو تور خو در اوس په نیدغه تل دار کوم خو کړی لکه زنجیران درکم لکه اوس سړی د زنجیرانو جال برای واغونډه نو تور و چاره خبره نه پرې کوي نو دغه و داود علیه الصلاه والسلام ته الله پاک دا ما ور وشاو نو مفسرین رحمت الله علیهم وای وای د زغری اول اختراع وک چا وکړه داود علیه السلام وکړه د مخه چې و ک خلګ زغره کارول هم دغه زغره نه وز چې دا سی او بده چې په ګرد اندام واغسته سی دارک وغو به دا سی ته بخې مخته و تړي ته بخې به شاته و تړي لکه اوسم د پولیس مولې دلی دغه شاجران سره لاندې براد سی کلک چادر وکړي زیږی مرمۍ دلته مخه شاته وکړي چې د زګر خوندې کې دغه رقم شې کاراو داوود علی السلام دغه سی اختراع وکړي چې کړي به سره اغسته لګرد جال به جوړ کړي دغه چکر چې شلکه یا جالی چې دغه سی دغه به برا واغسته سره کته دې هم لاسونو په کې ښه راځل تور امنه تر وتله وعلمنا او مشول او هو دغه داوود علی السلام ته صنعته جوړول لبوسین د صغر لکم ستسته پاره ستسته پایګه د پاره ورخونه یوازې د نه اغوستل خو د ګور په خل بوز داس په بارا چې دغه شوري یتحسن چې دغه صغری خوندیک یتحسن چې خوندیک وساتې کوم تاسو مم باسیکم د zarar څخه د جنگ د دشمن ستاس ترمن ورسته ملاکاری ما د zarar توري و د zarar څخه بس دا با اصلا دا کم ترمنز شدید را غیم بیاد دا دشمن توری ورواچه من غضراری بأسی عدوی کم دا زرارت سخه دا جنگ دا دشمن سیسی ولی بأس خو جنگ توی نو تیسی دا جنگ چنگ ساکی برا جنگ تا نزی نو خو جنگ تا خود زی نو چه من دا زرارت سخه دا جنگ چی جنگ پخبله سرکو یا عدوی کم دا دشمن سیسی دا غدوه تقلیر تفسیر گلت ورسر ریج برا دا آیات مزمون واضح سنو لیکتو حسینو چی حفاظت وکی کم ستیسی دا از غیری من زراری بأس عدوی کم دا زرارت سخه دا جنگ دا دشمن سیسی دا بأس معنا جنگ دی دا د کومو د بأس ترمنز د عدو توري غواړي د بأس د مخه بیا د ضرر توري غواړي د ضرر څخه د جنگ د دشمن ستاس شنو چاله پکې د تمو د اصغر ور وشه ولا فائدہ تش اخلي وسی اغوندي کار ځنی اخلي نو دا خو دغه وچ وس شکر ادا کړي چاله پکې شکر چې د نبی په ذریعہ مشته د حفاظت شي را ورشه و نو الله پاکوی ده شکر سبب خدا دی فهل انتم شاکرون چه وستیسی ادا کوی که نه ادا کوی شکر خود رو بانی لازم دی لکه یه چوک چشاری بل چوک خبر که برای الک وستنو المنز در بانی پارد شو نو که یه بکه بیا نکه یه بالی خسولی نو دلت ما الله پاکوی شکر خود رو بانی واجب شو چه ده جانی عمد شکر و کاری مگر نو چه بیا که یه که بیا نکه یه دانه ده معلومه نو نو شکر خو لازم شو فهل آیا انتم نو تاسی شاکرون شکر کون کی یاست که نیاست مانا شکر لازم دی باید ویه کاشی تر دیه زیر پوری دا داود علیه سلات و سلام اغا خصوصی اغا کم مرعا دغا پزیلت چال او تلا جتو رکری و اغا دلت عدی زکر سنو فسید سلیمان علیه سلام خصوصیت زکر کی ولی سلیمان او دا غر کم مر مسخر کری و سلیمان علیه سلام لر الریح بعد مرت مسخر کری و څنګه بعد عاصفتن توند بعد کی از بعد اس رعاری چی اوس پر د عاصفتن باندې سوال واردیږي نو هغه د دې چې په سورته سوات کې چې دی په شپږ دیرشم آیات کې الله پاک دغه بعد یاد کړی وای روخا نرم بعد مبارک خلک د څنګه قران شریف کې تیس بعد خدای د طرفه سید خدای خونه خطا وزي نعوذ بالله دا خطا پېښه شوی ده که څنګه غلطی شوی ده چې دلته وای توند بعد الته وای روخا نرم بعد داغه جواب داد وس د مثال په تور په یو ډرایور موټر چلی یو سړی بره بیان کی وای پر داره کمی موټر را واه چ دا نور مچان کړی داس یو پکې د تا چور مچان کیږي دغه څه بکې ځغلا بل بیا و یاره داس شنره موټر چلاوه خو یو ځای کې د نرم چلول دی په بل ځای کې چیس چلول دی دوه خبرې سړي خلک نه وای چې دا دروغ وای دی وای تنج چلاوه بر وای وای چې نرم چل بابا یو ته نرم چلاوه د نرمۍ په ځای کې دا تند چې چلاو د تندی په ځای کې نه یې اصلي ډېری وران چې دغه ځای ور ملمیږي چې دغه ځای د موټر د ځغاست کې دی دغه ځای د موټر د ځغاست کې نه دی او دا نوی دغه چې تنکي ځوانان چې ورخي ځای یې ګرځ ورځ غلی نو بار ځای چی دی یو ځای شوټان پروت در کوي هغه ځایونه دی نه سره جلا کولی دی چې د موټر اکسلریټر دغه دی چې وروخه کې چار ځای اوس غلی نو دلته خو دغه سلیمان علیه الصلاه والسلام چې دغه بعد په ذریعه باندې خپل تخت وړي چې د تیزی ځای او تیز امر په پاتې درته بک چې د قرار والی ځای او هغه ځکه بیا قرار نو یو جواب خدا سو چې دروخه اطلاق چې الته په سورج سواد کې سوې دي هغه معنا چې په جنو وختو کې بس سليمان عليه السلام دا باطل په نرم باندې درځه نرم رفتار کوه په جنو ځای کې بیا د عاصف تیز باطل درته څه معنا تیز درځه نو خود یو ځای هغه تعبیر کړ دی بل ځای هغه تعبیر بل جواب مفسرون رحمت الله علیهم دا کړی دی چې دا عاصف چې دی هغه در تخت لاندې باد شو دغه چیز چې دغه وزغلی تخت پاته پر تخت خو چې کوم خلک ناسي وزیران ناسي خو برچ موټر کې څنګه باد کې په دکړ کوي باندې نه نه وزي هغه باد چې والا او تلا به دغه سکرو هغه نرم کړی لکه پر سړي چې نری شمال لګیږي سواریان نه فضا به ولا کدا یې په خبره پیسې وس په یدل یس دا عاصفن تعبیر چې کړی دا کوم عاصفه باید کوم باد چې در تخت لاندې او چې تخت کې وړي دا روخه چې ذکر کړی د روخه د چا د پاره هغه د سواریان د پاره چې پر تخت سر بیره پروغونه دا سينه او چې سترګې وره وشک کولې چې هغه یې په عذاب ول دوغه د پاره نرمونه دا به هغه سره ټکر څوک نور کین ولی سلیمان او سلیمان علی السلام لره مسخر کړی او الری حباد عاصفه تند کیس تجری دا بعد تکاو به امره په امر سره ده ګوره دلته ده د دې تشکیل دی چې د امر پر چلیږي چې چابکسه او یا نرم سه دلته د امر پر بعد باندې چالو انا هغه اکسلریټر یې وکړ چې د پلاس یو اکسلریټر خنو نه درلودې بعد انا هغه د خپل امر هغه یې وکړ اکسلریټر لکه د ډرایور سره چې سټیرینګ اکسلریټر یو نو دې تکاو به امر په امر ده الا الارض التي باركنا

وكنا مجو چالر لهم دغ شیاطین ولره حافظین ساتون کی د کوم کار مراګر زول د تاوان رسول څخه چې انسان ته به تاوان نه رسې نو سلیمان علیه السلام کیم تاوان نه رسو او دغه شپه ورځ به په د خدمتو کې لګیا کړی او د درانه درانه کارونه به کوله نو دا بیا د سلیمان علیه السلام هغه فضیلت الله ذکر کی سو فضیلت دوه عمده ذکر سوال دلته په یز کې یو بادر ته مسخر وو چدہ دا کٹ چو دادی سکنے کٹ نو چے واجب دای پر ناسولہ ک مسئلہ ددہ اغه د وزیرانو چامور تس په خپل استلاک یا شورا بول یا اسمبلی بول دا گرد چوکانی بوی غټ غټ چوکانی بوی په تفاسیر کې تفصیل پلا راځي برابر نو پر دغه باندې دی کښین استغالیان په اواری پر دې کٹ باندې دا تختو دا ا پر دې چې بدی کښین استل غټ غټ مرغان او تاوسان او ته به اغه به دا چوکي خو چی در سړی در سر لوړی داسې چلی تکا ورته یا متکای پر دې ځو به مرغ ناس وزرونه به غړول یو تاوس چې وزرونه وګړي خورا شایسته دا سایوانونه او چل مرچ دل مرچ سا سایه پر وکي ابر به به تو د پورته په بعد به بار تر لاندې د سهار د خوای هم دوغنه تک او چې سړی د میاشتې معنا پر آسان او مزل کوي د شي به سهار تر غرمې پورې دا بعد د کټوالو زو دوغنه مسالې پکاوه چې د نورو اسباب چې تلای د میاشتې مزل و بیا چې به د مرزه وار وکي ورسره راوخ دا د ماشام خو چې ده معنا دا چې در دولس بجو واوري اخته په اخوا کېم چې بیا د تک کړی وای دوغنه تک کوره ته بل وخت سړی په میاشت دی معنا په درې څلور ساعت کې بیا دا رقم کول چې د میاشتې مزلونه بیا کوله معنا ګوا کې د نن وخت تیار و هغه خو تیار نه و خو کټ و دوغنه غټ کټ و چې بس ته ټوله شورا پر ناسته و خو چې د ده دپاره الله بعد مسخر کړی بعد به دغه وړي او دغه اکسلیټر هم د ده په امر کې و چې چابک سیا قرار سه دغه رقم او مزل یې هم دوغنه مزل کوه او بل ځای به په سورج سبا کې پوره تفصیل د دې راځي هلته به بیا د خیر سره د دې پوره پوره قصه چې ده چې هغه کوم سهولتونه ورته موجود و هغه بیا هلته موجود دي دلته فقط الله داسې تعبیر وکړي چې ویعملون دې عمل کاوه دپاره د جه چا د سلیمان عملن عمل دونه ما سوا ذلک دغه تو خړولو څخه په وبو کې وکونه موږ ولهم دغه پیرانان او شیطانان در حافظین ساتونکې د zarar رسول څخه چې وخلو ته zarar نه رساوه تابعدار و ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.